Nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do Win2 w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła 100% głosów ze wszystkich komisji, wygrał Karol Nawrocki. W sztabie PiSu radość, wyborcy zmieszanymi uczuciami. W tym serwisie sprawdzimy też, jak głosowali wyborcy we Francji, gdzie do urn poszła rekordowa liczba Polaków. Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem Polski. Po podliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych kandydat popierany przez PiS uzyskał blisko 51% głosów i pokonał prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Dzień dobry. Politycy PiSu przeczuwali to zwycięstwo. No zdecydowanie tak. Już wczoraj w sztabie Karola Nawrockiego wśród polityków PiSu było czuć wyraźny entuzjazm i nadzieję na dobry wynik. Co prawda sondaż Exit Poll przeprowadzony przez Ipsos dawał przewagę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, ale w sondażu Late Poll lider się zmienił. Karol Nawrocki mówił o sile obozu patriotycznego i dziękował sztabowcom oraz wyborcom za ofiarność podczas kampanii. Byliśmy razem przez 6 miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla was wszystkich, dla tych, którzy rozwieszali banery, którzy wpłacali środki finansowe. Z kolei Rafał Trzaskowski na podstawie pierwszych sondażowych wyników wyborów dość przedwcześnie ogłosił swoje zwycięstwo. Drodzy państwo, zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, na żyletki. Oba sztaby najprawdopodobniej będą składać protesty wyborcze, ale różnica między kandydatami wyniosła prawie 370 tysięcy głosów. Rekordowa frekwencja, jak na drugą turę wyborów prezydenckich, wyniosła ponad 71,5%. Ważne głosy oddało ponad 21 milionów obywateli. Tyle, Michał Makowski, bardzo dziękujemy za relację. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał ponad 10 milionów 600 tysięcy głosów w całym kraju. Kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło nieco ponad 10 milionów 200 tysięcy Polek i Polaków. Teraz łączymy się z Gdańskiem. Tam jest Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Jak na zwycięstwo Karola Nawrockiego reagują mieszkańcy Gdańska? Dzień dobry. Atmosfera w Gdańsku od samego rana jest bardzo zróżnicowana. To, że Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem Polski, budzi w mieszkańcach wiele emocji. Jestem zadowolona. A dlaczego? No, popieram jego poglądy, bo jestem tak samo. Myślę to, co on. Nie wiem, czy jestem szczęśliwa. Jeżeli naród tak wybrał, no to tak będzie, ale nie wydaje mi się, żeby to był odpowiedni kandydat na prezydenta. To jest straszne, to jest tragiczne dla mnie, ponieważ nie powinien on w ogóle wygrać. Dla młodych ludzi to będzie to oznaczało, że można kraść, być osobą uzależnioną i nie ma autorytetu i to wszystko. Mieszkańcy Gdańska liczą jednak na to, że nowy prezydent zadba przede wszystkim o Polskę i wszystkich Polaków. Krzysztof Kuczyński, bardzo dziękujemy za relację. Wśród Polaków głosujących we Francji drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski. W głosowaniu uczestniczyła rekordowa liczba wyborców. We Francji Rafał Trzaskowski otrzymał 66,3% głosów. Poparło go łącznie ponad 14 tysięcy wyborców. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał w 21 z 22 komisjach wyborczych, m.in. w Paryżu, Lyonie, Bordeaux i Nicei. Przegrał tylko w podparyskim Aulnay-sous-Bois. Karol Nawrocki otrzymał tam niemal 62% głosów. Łączny wynik kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość we Francji to 33,6%. Nad Sekwaną w głosowaniu uczestniczyło 21,5 tysiąca wyborców, czyli o ponad 5 tysięcy więcej niż w pierwszej turze. Pobito rekord frekwencyjny z wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Wówczas do urn poszło prawie 19 tysięcy Polaków mieszkających we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. O tym, co wiemy 9 godzin po zamknięciu lokali wyborczych, już za 10 minut w porannym zapraszamy do Trójki. Klimat. Trwa susza hydrologiczna w zlewniach rzek na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i na północy Śląska. Z kolei na południu Śląska oraz na Dolnym Śląsku IMGW wydało ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Blisko 30% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorący poniedziałek się szykuje, na pewno w komentarzach powyborczych, ale też w pogodzie, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. W okolicach Przemyśla termometry mogą pokazywać dziś nawet 30 stopni w cieniu, przy słabym zachmurzeniu. Będzie ciepło. Na zachodzie, w centrum i na północy kraju na ogół okolice 20 stopni. A co z deszczem? Po południu możliwy niemal wszędzie, wyjątkiem Kujawy, Warmii, Mazury i Suwalszczyzna, ale też gwałtownych burz należy się dziś spodziewać. I tu alerty IMGW dotyczą południa, popołudnia i wieczoru w całej południowej Polsce. Od linii Wrocław-Lublin na południe alerty pierwszego lub nawet drugiego stopnia. Małopolska i Podkarpacie. Tam burze mogą być dziś najgroźniejsze. Why can't I be you? Nawet wiemy, kto do kogo mógłby dziś takie słowa wyśpiewać. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień, a może nawet nową epokę. Jest 6:09, a wita się z Państwem zestaw powiększony. Anna Regulska audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, 2 2 7 3. Michał Jędrkowiak program wydaje, a Bartek Bielecki dziś będzie opowiadał o najważniejszych doniesieniach dotyczących wyborów i najważniejsze wątki będzie analizował. Cześć. Dzień dobry, cześć. Pospałeś? Bardzo mało, ale troszeczkę tego snu się udało urwać i to w takim momencie, że jeszcze nie było wszystko wiadomo, a kiedy wstałem, zajrzałem do telefonu, do internetu, to się okazało, że wiadomo już prawie wszystko. A teraz wiemy już w zasadzie 100% i na pewno będziemy o tym mówić. Ja się nazywam Robert Grzędowski, a ten pan to Błażej Król. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. W Trójce. Kumulacja trójek. Na dzień dobry. wtedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. Może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim, siostro, uwierz mi, brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Dwie dwójki i siedem trójek, oczywiście zapraszamy Państwa. Czy legendarny refren Grzegorza Halamy już dziś Państwo usłyszeli? Mimo wczesnej pory, jest 6:13, o wyborach dziś przede wszystkim w porannej audycji będziemy mówić, choć powiemy też o spektakularnej akcji ukraińskiego wojska na terenie Rosji. Około 40 bombowców zniszczonych przy pomocy dronów, które do Rosji pojechały tirami. Szczegóły około 6:40. Będą stałe punkty programu. Aha, powiemy wszyscy przy okazji piosenki do wyjaśnienia. No i dziś także zaczynamy Państwa przekonywać, by włączyli Państwo trójkę i robili zupełnie co chcą. Ale teraz wybory, bo po 9 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych policzono już wszystkie głosy. Karol Nawrocki nowym prezydentem wygrywa z wynikiem 50,9%, 49,1% to wynik Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście czekamy jeszcze na oficjalny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, ale wszystko jasne, pierwsze analizy i komentarze w tej sprawie zebrał Bartek Bielecki. Dzień dobry, tak jak wspominaliśmy już, 370 tysięcy głosów to jest przewaga, jaką Karol Nawrocki uzyskał nad Rafałem Trzaskowskim. Kandydat popierany przez PiS wygrał w województwach łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim. W pozostałych, a także za granicą i na statkach triumfował Rafał Trzaskowski, no ale mimo to na pytanie, kto wygrał powyborczy poranek, przynosi odpowiedź Karol Nawrocki. Ale to wczoraj jeszcze nie było oczywiste. Pierwsze sondażowe wyniki wskazywały na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. No, przypominamy sobie ten wczorajszy wieczór wyborczy. Zaczęło się od euforii w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Mimo minimalnej różnicy, prawda, deklaracja zwycięstwa już padła z ust Rafała Trzaskowskiego. Padła deklaracja zwycięstwa, były podskoki radości na scenie i było też pierwsze powyborcze przesłanie. Przez całą tę kampanię mówiłem o tym, że musimy odbudować wspólnotę, że musimy wyciągać rękę do wszystkich. Te wyniki pokazują, jak jest niesamowicie blisko. I uważam, że pierwszym najważniejszym zadaniem prezydenta Rzeczpospolitej będzie wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy na mnie nie zagłosowali. O jedności, o wspólnocie i o zgodzie narodowej mówił też Karol Nawrocki, który nie zwątpił w swój sukces po tym, kiedy wyniki exit poll nie wskazały jego jako zwycięzcy tych wyborów. W swoim przemówieniu wskazywał na to, że to on będzie triumfował w tych wyborach. Wierzę, że wszyscy jutro rano budzimy się z naszym prezydentem Karolem Nawrockim, który poskłada na pół pękniętą Polskę. Słyszą państwo, że radość i entuzjazm mimo, przypomnę, początkowej przegranej według badania Exit Poll w sztabie Karola Nawrockiego była, choć... Ja bym powiedział, dorzucił do tego, że wierzymy w, czy trzymamy za słowo Karola Nawrockiego, który mówi o składaniu pękniętej na pół Polski, a ona jest pęknięta na pół niemal idealnie, co potwierdzają kolejne wybory prezydenckie. To prawda, jeżeli chodzi o wydarzenia wczorajszej nocy, to na scenie pojawił się także Jarosław Kaczyński, chociaż początkowo minę miał nietęgą, to w sukces Nawrockiego nie wątpił. Wygraliśmy dlatego, że po prostu mamy rację, mówimy prawdę, prawdę o Polsce, prawdę o jej przyszłości, prawdę o jej teraźniejszości. To przypomnijmy tym, którzy może nie śledzili wczoraj tak uważnie tego, co się działo. Po 23 według Late Pola, czyli już bardziej precyzyjnego badania, dowiedzieliśmy się, że to Karol Nawrocki wyszedł na prowadzenie po godzinie pierwszej. Kolejny Late Pol przeprowadzony przez Ipsos to potwierdził i ta przewaga, jak państwo słyszą i widzą, się utrzymała do rana. A co zdecydowało o takim wyniku? Czy już o tej porze możemy szukać pierwszych analiz, pierwszych podsumowań właśnie powodów zwycięstwa Karola Nawrockiego? No to są oczywiście bardzo wstępne oceny i analizy, chociaż już jakieś pierwsze odpowiedzi mamy. Klucz do sukcesu Karola Nawrockiego to dla profesora Romana Kuźniara z Uniwersytetu Warszawskiego na przykład proste hasła, jakimi posługiwał się w kampanii. Z całą pewnością to, co mogło zaważyć, co mogło mu dawać punkty, to odwoływanie się do takich bardzo prostych haseł tożsamościowych, religijnych, narodowych. One były nieprawdopodobnie, nie chciałbym nażywać słowa, ale takie prymitywne, takie rażące, jednak trafiające do znacznej części polskiej publiczności. Co mogło zaważyć o porażce Rafała Trzaskowskiego? Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazuje m.in. na zbyt duże zaangażowanie w jego kampanię premiera Tuska. Ale to oczywiście nie jedyny powód. Widzieliśmy też, że cała koncentracja na słabościach Karola Nawrockiego no nie jest tym, czego ludzie oczekują od rządzących. To jest oczywiście wielka pokusa, ale że te wszystkie wątki no, mogą być wisienką na torcie, ale najpierw musi być tort. To dodajmy jeszcze, że frekwencja w tych wyborach to jest ponad 70%, 71% dokładniej. To nie jest tak dobra frekwencja jak w październiku 2023 roku, ale zdecydowanie lepsza niż dwa tygodnie temu. A jeżeli chodzi o powyborcze analizy w porannym Zapraszamy do Trójki, to oczywiście nie jest jeszcze koniec. Tak, po siódmej połączymy się jeszcze z Pawłem Mrozkiem z Akcji Uczniowskiej. Będziemy rozmawiać o tym, jak głosowali młodzi, bo wydaje się, że to młodzi zdecydowali. Patrząc zwłaszcza na te sondażowe odpowiedzi z Exit Poll, gdzie to właśnie głosy młodych powędrowały w większości do Karola Nawrockiego. O tym oczywiście więcej w porannym Zapraszamy do Trójki, tak jak Bartek powiedział. Bartek z nami zostaje. I come. Jest 6:22. Przegląd prasy. Różnica procentowa nieco mniejsza niż w 2020 roku, ale pewnie i tak Rafał Trzaskowski przeżywa dziś déjà vu. Wtedy przegrał wybory prezydenckie z Andrzejem Dudą, tym razem z Karolem Nawrockim. To Karol Nawrocki zwycięża w wyborach prezydenckich 2025. Oczywiście czekamy na kolejne komentarze. W prasie ich na razie niewiele. Te ewentualnie, które możemy znaleźć, dotyczą przede wszystkim wyników exit poll i late poll, tych sondażowych. Ale kilka zdań znaleźć się da. Między innymi zdanie profesora Rafała Chwedoruka w rozmowie z Onetem. Powiedział tak: po pierwszej turze niemal wszyscy byli skłonni kłaść do grobu duopol partyjny. Druga tura kompletnie temu przeczy. Jestem pewien, że najbliższe tygodnie mogą być bardzo ciekawe i na prawicy, i w obozie rządzącym. Skala nastrojów antyrządowych ujawniona w tych wyborach chyba przekroczyła to, czego można się było spodziewać. Ja przypomnę, że po pierwszej turze Donald Tusk mówił, że żółta kartka to nie jest dramat. Jeśli trzymamy się sportowych czy piłkarskich porównań, to chyba nastąpiła wideoweryfikacja VAR i jednak sędzia wyjął kartkę czerwoną. Sporo uwagi oczywiście także po drugiej turze skierowane w stronę Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji nie wskazał konkretnie, któremu kandydatowi przekazuje swoje głosy, ale większość jego wyborców według sondaży Exit Poll zagłosowała na Karola Nawrockiego i być może był to właśnie ten czynnik decydujący. No i Sławomir Mentzen także komentuje wybory i wydarzenia wczorajszego wieczoru w sieci, zwłaszcza takim hasłem: myślicie, że trudno wsadzić korek od szampana z powrotem do butelki? Tak zapytał w serwisie X, gdy okazało się, że wyniki late poll wskazują na zwycięstwo Karola Nawrockiego po tym, jak te exit poll dawały wygraną Rafałowi Trzaskowskiemu. A skoro pojawiły się porównania sportowe, to zajrzyjmy też do świata sportu, bo działo się w weekend dużo. Finał Ligi Mistrzów, między innymi przypomnę PSG z Pucharem Europy, ale także Roland Garros i śledzimy postępy Igi Świątek, która awansowała już do ćwierćfinału turnieju French Open. Cóż to był za thriller, pisze Przegląd Sportowy, ale pisze też o uldze Igi Świątek. Chodzi oczywiście o spotkanie z Jeleną Rybakiną, w którym Polka przegrała pierwszego seta 1-6, potem odwróciła losy spotkania 6-3 i 7-5 w kolejnych dwóch partiach i awans do ćwierćfinału. No ale mimo to sytuacja w rankingu nie jest kolorowa. Iga Świątek w zestawieniu WTA zajmuje 8 miejsce, ale ma konkretny powód do ulgi. I to właśnie o tej uldze pisze Przegląd Sportowy, bo wiadomo już, że obroniła się przed zawodniczkami znajdującymi się za jej plecami w rankingu, co oznacza, że Iga Świątek poniżej tego 8 miejsca po French Open nie spadnie. Może natomiast awansować, choć to też dziwne czasy, prawda? Po tym, jak Iga królowała w rankingu, że cieszymy się, że utrzymała 8 miejsce. Zrobisz to.

it's gonna take money. To już oficjalnie, PKW podaje, że Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie z wynikiem 50,89%. Rafał Trzaskowski uzyskał więc 49,11% głosów Polaków. Co o wyniku wyborów mówi Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent mówi tak w rozmowie z Onetem. Uważam, że duża część wyborców Karola Nawrockiego zagłosowała ze względu na wiarę w PiS, w kandydata PiS, a wiara ma to do siebie, że nie podlega racjonalnym argumentom. Tak powiedział Aleksander Kwaśniewski. Być może chodzi tu właśnie o wiarę. Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich i co to oznacza dla rządowej koalicji? Nad tym na pewno będziemy się zastanawiać. Na razie oznacza to nerwowe ruchy w Polskim Stronnictwie Ludowym. PSL informował dziennikarzy, że dziś o godzinie 10 odbędzie się konferencja Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministrami i parlamentarzystami PSL-u, ale po wynikach late poll PSL poinformował, że odwołuje konferencję prasową. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zły kabli i taśm, tu tak tu pętla. orkiestrę czy bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii i 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem, monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę blat, bo tak wyglądał tamten świat. Wysłannicy Kremla są już w Stambule o 12 czasu polskiego. Mają rozpocząć się rozmowy z przedstawicielami Ukrainy. To druga runda negocjacji o zawieszeniu broni, ale wydaje się, że musi mieć na nią wpływ ukraiński atak na rosyjskie bazy lotnicze. Jest z nami Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skład rosyjskiej delegacji się nie zmienił, ale mamy te sensacyjne wieści o akcji ukraińskiego wojska, naprawdę spektakularnej. No, Rosjanie są w szoku, dlatego że, jak twierdzi zachodni chociażby wywiad wojskowy czy ukraińskie źródła, stracili około 30%, a może nawet więcej swojej floty bombowców strategicznych, a to za pomocą tych bombowców przenoszone były rakiety w pobliże frontu i tam wystrzeliwane w kierunku ukraińskich miast. Zrzucane były także bomby o znacznym tonażu, które wyrządzały wielkie szkody. No, wszyscy mamy w pamięci chociażby ataki na Sumy czy Charków, gdzie ginęli ludzie, w tym dzieci. Cały świat był zszokowany tym, co wyprawia Federacja Rosyjska. Ale to nie tylko na tym polega ta operacja pajęczyna, o której mówią Ukraińcy, bo owszem, ona obejmuje niszczenie lotnisk i baz lotniczych dla bombowców strategicznych, ale także paraliżowanie lotnisk cywilnych. I Rosjanie borykają się z tym od świąt Wielkiej Nocy, kiedy to przygotowali dla nich Ukraińcy taki sympatyczny prezent, wysyłając drony na przykład w kierunku Moskwy. I przez wiele dni poprzedzających święta wielkanocne Rosjanie nie mogli odlecieć w żadnym kierunku, dlatego że lotniska były poblokowane. Ja przypomnę, że te negocjacje, które mają się dzisiaj rozpocząć w Stambule, no miejmy nadzieję, że się rozpoczną, to są negocjacje już w swoim drugim wydaniu, druga runda tych negocjacji. Rosjanie poinformowali, że otrzymali od Ukraińców projekt memorandum o zawieszeniu broni. Ukraina chce bezwarunkowego przerwania działań zbrojnych. Warunki Moskwy nie zostały jeszcze ujawnione i mimo usilnych próśb ze strony Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Rosjanie mówią, przekażemy, owszem, jak się spotkamy w Stambule. Z wcześniejszych wypowiedzi Władimira Putina możemy wywnioskować, że chce on rozbrojenia Ukrainy i uznania rosyjskiej kontroli nad okupowanymi ziemiami. To tak w wielkim skrócie, bo tych żądań jest wiele. Są też żądania w stosunku do państw NATO, żeby nie przyjmowały Ukrainy, żeby w ogóle zabrały swoje wojska ze wschodniej flanki. A politolog Nikołaj Pietrow mówi, że to nic nowego i nie wróży dobrze procesowi negocjacyjnemu. Te warunki, które na dziś proponuje Kreml, są złe, poniżające. To warunki kapitulacji. Pierwsza runda negocjacji odbyła się w Stambule 16 maja. Strony uzgodniły wymianę jeńców i zrealizowały ten punkt. Jednocześnie Rosja rozpoczęła działania, które świadczyć mają o tym, iż przygotowuje kolejną dużą ofensywę, między innymi zajmując kolejne obszary obwodu sumskiego. Mówi o tym analityk wojskowy Catholic Intelligence Team Ruslan Lewijew. Jest notowany taktyczny przełom rosyjskich sił w rejonach przygranicznych. Tworzone są swoiste kleszcze, którymi próbują ścisnąć ukraińską armię i przesuwają się na północny wschód w kierunku Konstantinowki oraz na północny zachód w kierunku Pokrowska. Ukraińcy są sceptycznie nastawieni do negocjacji z Rosją, stąd podejmowane przez nich różne działania mające paraliżować rosyjską armię i bardziej liczą na naciski świata zachodniego na Moskwę niż na słowo Putina. W jednym z programów telewizyjnych zadano pytanie doradcy w kancelarii prezydenta Ukrainy Michale Podolakowi, jak długo jest w stanie walczyć Rosja. Posłuchajmy, co odpowiedział. Na pytanie, czy Rosja jest gotowa walczyć wiecznie, odpowiedź jest tak, jest gotowa. Jest jednak pewne ale. Rosja będzie napadała na tych, którzy nie będą się przeciwstawiać. Oni będą wykorzystywać niewielkie siły, będą przekraczać granice, organizować takie policyjne operacje, zajmować nowe terytoria i niszczyć aktywną społeczność lokalną. No i takie moje refleksje. Niewątpliwie dużą rolę w tych negocjacjach mógłby odegrać udział Donalda Trumpa. Proszony był o to Trump, żeby spotkać się z Zełenskim, Putinem w jednym miejscu, w jednym czasie. Jednak amerykański prezydent na razie nie chce, żeby Kijów i Moskwa próbowały porozumiewać się poprzez Waszyngton, ale żeby doszły do porozumienia bezpośrednio. Co prawda zgodził się na wariant, w którym doszłoby do takiego spotkania, ale już ostatecznie. No i my pamiętajmy o tym, że Ukraina chce pokoju nie za wszelką cenę, natomiast Rosja chce kapitulacji Ukrainy i wojny, która, jak niektórzy mówią, już stała się celem samym w sobie dla Putina. A CNN donosi, Maćku, że Amerykanie nie wiedzieli nic o tym punkcie operacji Pajęczyna, więc o tym ataku na rosyjskie bazy wojskowe i lotniska. Czy to może wywołać na nich takie wrażenie pozytywnego szoku, tak bym to nazwał? To znaczy Ukraińcy sprawią wrażenie, wywołają wrażenie, które zmusi Donalda Trumpa do tego, by jeszcze mocniej stanąć po stronie Ukrainy. Być może jest tak, jak powiedziałeś w ostatnim zdaniu, że zmusi Donalda Trumpa do podejmowania decyzji, które pokażą, że to jednak on rozdaje karty, by doprowadzić do jakiegoś pozytywnego scenariusza, chociażby zawieszenia krótkoterminowego, zawieszenia broni. Natomiast nie wiem, czy Donald Trump się z tego powodu ucieszył, że nic na ten temat on nie wiedział, ani jego służba, ani wywiad, dlatego że Donald Trump, jak już zdążyliśmy poznać jego sposób rozumowania, jeśli chodzi o konflikt rosyjski, ukraiński od początku jego kadencji, chciałby wiedzieć wszystko i chciałby wszystko trzymać, wszystkie sznurki od tego konfliktu trzymać w swoim ręku i za nie pociągać. I nagle się okazało, że nie, że nikt go nie poinformował. Ja powiem szczerze, ja się wcale nie dziwię Ukraińcom, że nie poinformowali, bo jeżeli przyjrzymy się chociażby różnym wpadkom związanym z ujawnianiem tajemnic w Stanach Zjednoczonych, czy z wypowiedziami doradców Donalda Trumpa, czy jego samego, to gdyby wiedzieli na przykład 2 czy 3 dni wcześniej o takiej operacji, to mogliby na przykład tak o takiej operacji powiedzieć zupełnie przypadkowo, nieświadomie, ale coś gdzieś zasugerować, a Rosjanie wyciągnęliby z tego wnioski i się przygotowali do takiej operacji. Ja posługuję się tutaj stwierdzeniami, które pojawiają się w wypowiedziach różnego rodzaju komentatorów, czy to niezależnych, czy ukraińskich, czy zachodnich, że no, Kijów jednak musi liczyć przede wszystkim sam na siebie i zdaje się, że w Kijowie zrozumiano to i próbuje się podejmować różnego rodzaju decyzje związane z obroną i nieba, i terytorium na ziemi, po to, żeby te działania doprowadziły do zmęczenia społeczeństwa rosyjskiego. Aczkolwiek mam kontakt z ludźmi mieszkającymi w Rosji, rozmawiam z nimi i odnoszę wrażenie, że ta indoktrynacja postępuje coraz szybciej i obejmuje coraz większe pokłady społeczeństwa rosyjskiego i trudno będzie wytłumaczyć Rosjanom, że to nie my na nich napadliśmy. Maciej Jastrzębski, o tych doświadczeniach, ale także o tym ukraińskim ataku na Rosję przygotowywanym przez 1,5 roku, ale skutecznym, jak słyszymy, także wywołującym... No pamiętajmy jeszcze, Michale, jeżeli mogę wejść w słowo, Michale, to jeszcze pamiętajmy o tym, że zniszczona została poprzez drony, które były unikatowe w skali świata w XXI wieku, te drony pływające, znaczna część floty czarnomorskiej, więc to jest drugi sukces wojska ukraińskiego. Będziemy na pewno wracać do tej międzynarodowej sytuacji, zwłaszcza przy okazji rozmów w Stambule, które dziś mają się rozpocząć. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Andrzej Duda zareagował na wynik wyborów prezydenckich. Urzędujący prezydent napisał w serwisie X: dziękuję za udział w wyborach prezydenckich, za frekwencję, za spełnienie obywatelskiej powinności, za wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Gratuluję zwycięzcy, trwaj mocna Polsko. Jest tu jeden błąd ortograficzny, zwycięzcy przez S, ale wczesna pora, wiele tłumaczy. Właśnie, jest 6:51, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Wczoraj żyliśmy wyborami, dziś wynikami, oczywiście od rana o tym mówimy, ale by nam nie uciekło, przypomnę, że wczoraj też obchodziliśmy Dzień Dziecka. Nie tylko od święta, ale każdego dnia powinniśmy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa dzieci w internecie. A tym zajmuje się Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkich. Obecnie z jakimi zagrożeniami mierzą się najmłodsi w wirtualnym świecie? Problemem jest to, że dzieci są niesamowicie aktywne w sieci. Niesamowicie szybko zaczynają tam być aktywne, bardzo samotnie. Ten wiek, kiedy wręczamy dziecku tak potężne urządzenie, jakim jest smartfon, obniża się. Jak Państwo by zajrzeli do badań nastolatki 3.0, to zobaczymy, że jeszcze parę lat temu ten wiek był mniej więcej w okolicy 9-10 lat. Na dzisiaj to jest trochę ponad 7. Tu jest też ogromna odpowiedzialność biznesu, który tak kształtuje algorytmy sieciowe, który w taki sposób jakby nie zabezpiecza też dostępności do różnego rodzaju serwisów przed tym, żeby młodsze dzieci mogły tam wejść, że często czujemy taką bezsilność, ale poświęcając czas, ucząc się, dowiadując się, na czym musimy się skupić, czego musimy chronić, możemy sobie naprawdę pomóc, możemy dzieciom pomóc, żeby te ich doświadczenia cyfrowe były bezpieczne. Co jest największym problemem? Z czym najmłodsi sobie obecnie nie radzą? Mamy problem zarówno czasu, jak i treści, jak i kontaktu. Internet jest odzwierciedleniem naszego życia, naszej codzienności, więc mamy tam osoby, z którymi nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci się spotykały, które mogą być dla naszych dzieci zagrożeniem, zarówno podkładając im różnego rodzaju treści, które są niebezpieczne, czy to będą internetowe challenge, czy to będzie nakłanianie do różnych niebezpiecznych zachowań, niebezpiecznych relacji, włącznie z wysyłaniem czy robieniem intymnych zdjęć, które później będą wykorzystywane w celach szantażu, bo o tych poważnych problemach też musimy mówić, nie możemy o nich zapominać. Tam będzie kwestia treści, też takich treści, z którymi nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko miało kontakt. Treści wulgarne, brutalne, bardzo trudno jest z tego wyjść. Pojawia się syndrom FOMO, czyli też tak zwanego lęku przed tym, że nas coś omija, bo dzieci się budzą i mają po 100-kilkadziesiąt powiadomień w swoich komunikatach. Cały czas czują presję zaglądania, patrzenia, co tam w tym ich świecie się dzieje, czyli są tam bardzo często, bardzo długo, pod dużą presją i oczywiście ten algorytm też nie pozwala im jakby się z tego uwalniać, więc tu jest szereg przeróżnych, bardzo dotykających różnych aspektów życia zagrożeń. Przypomnę, naszym gościem jest Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Bardzo dziękuję za ten fragment naszego spotkania. Dziękuję również. Dziękujemy słuchaczom programu trzeciego i zapraszamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news.